مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. لفظی معنی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ہجرت، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی؟ ہجری سن کو ہجرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور دور حاضر میں اگر کوئی شخص دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، جبکہ صحابہ کرام علی مردوان کی ایک تعداد نے اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی تھی. اور جو صحابی دونوں ہجرتوں سے مشرف ہوئے تھے ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے مظالم سے بچنے کے لیے ہجرتیں فرمائی ہیں، اس کے بھی احادیث مبارکہ میں تاریخ میں اشارے ملتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی ہجرتیں کی ہیں، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ یہ بھی دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے، پھر سو گئے اور سوتے رہے اور طویل عرصے تک سوتے رہے. اور اللہ تعالی نے یہ ان کی کرامت ظاہر فرمائی کہ لگ بھگ تین سو سال تک یہ سوتے رہے لیکن یہ زندہ تھے، تندرست تھے، یہاں تک کہ ان کی صحبت میں رہنے والا کتا جس کا نام قطمیر بیان کیا جاتا ہے وہ گھر کے منہ پر پیرا دے رہا تھا، وہ بھی سو گیا اور اس کا بدن بھی سلامت رہا، وہ بھی یعنی کچھ بھی تغیر نظرات میں رد و بدل ان کے بدن میں نہیں ہوا، زندہ رہے سب. اللہ کی شان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسن غزالی عطاری ہے، میں خوشاب سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر انگوٹھی پہننا جائز ہے تو آپ انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے؟ کیا ہر جائز کام کر گزرنا بھی ضروری ہے؟ تو ہزاروں جائز کام ہوتے ہیں کہ جس کو بندہ نہیں کرتا، ہاں فضیلت ہو تو اس کو کرنا چاہیے. انگوٹھی پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی کار ثواب نہیں ہے انگوٹھی. یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ یوں ہے تو یہ نادان لوگ اس کو سنت بھی کہتے ہیں، انگوٹھی پہننا سنت ہے. اور کہاں سے سنت آپ نے کر دیا اس کو؟ انگوٹھی صرف اس کے لیے سنت ہے کہ جو جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو, جیسے مفتی ہے, قاضی ہے, جج, تو اگر اس کو مہر لگانی ہے تو یہ انگوٹھی پر اس کے مہر بنا کر یہ لگا سکتے ہیں, تو ان کے لیے سنت ہے انگوٹھی. باقی اب تو مہر کا بھی ربڑ اسٹیمپ اور پتہ نہیں طرح طرح کی اسٹیمپ آ گئی ہے, تو اب جبکہ ان کو مہر نہیں لگانی, انگوٹھی تو کوئی لگاتا نہیں ہے, یہ سنت تو چھپ گئی ہے, تو اب انگوٹھی پر کوئی مہر نہیں لگاتا, تو اب ان کو بھی انگوٹھی پہننے کی ویسے کوئی حاجت نہیں ہے, نہ سنت ہے. مہر لگانے کے لیے سنت تھی, اب بھی کوئی مفتی صاحب مہر لگانا چاہے انگوٹھی سے تو ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ سنت ہو جائے گی مہر والی انگوٹھی. لیکن یہ ایسی سنت نہیں کہ کوئی اگر عمل نہ کرے تو اس کو ہم گناہگار کہیں یا تاریخ سنت کہیں یا اسٹیمپ کے لیے ہم خلاف سنت جیسا کوئی ہیوی لفظ استعمال کریں, تو یہ ضرورت نہیں ہے. باقی انگوٹھی پہننا اس میں بڑے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ انگوٹھی کا وزن اس میں لوگ بڑی بھول کرتے ہیں, حالانکہ اس کا وزن گرام میں, انگوٹھی کا وزن جو ہے نا وہ یہ کہ وہ وزن اور اس کی جو پہننے کی جائز انگوٹھی مرد کے لیے وہ یہ ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی ایک نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز, اگرچہ بھی حاجت مہر, مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے. ہاں تو انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے, تو میں افضل پر عمل کر رہا ہوں, اگرچہ جائز ہے لیکن نہ پہننا افضل ہے. سنت اسی کے لیے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا, وہ بھی جائز انگوٹھی پہننا بھی نہ پہننا افضل. تو اب یہ کہ آج کل تو لوگ اکثر لوگ غالب اکثر ناجائز انگوٹھیاں پہنتے ہیں, اسٹیل کی پہنتے ہیں, سمجھاؤ تو بولتے مدینے سے آئی ہے, تو مدینے والے کی طرف سے اس کا اسٹیل کی انگوٹھی پہننے کا کیا آرڈر بھی آیا ہے, حکم بھی ملا ہے. جن کا مدینہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تو فرماتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی کو جہنم کا جہنمیوں کا زیور قرار دیا ہے. کہ ایک صاحب لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں, تو انہوں نے اتار کے پھینک دی یا اتار دی. پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو فرمایا کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ میں بتوں کا زیور دیکھ رہا ہوں, تو پیتل کی انگوٹھی کو بتوں کا زیور اور اسٹیل لوہا, لوہے کو انگلش میں اسٹیل بولتے ہیں, جس کا آپ بولتے ہیں مدینے سے آئی ہے, تو مدینے والے تو اس اسٹیل کی انگوٹھی کے بارے میں فرما رہے کہ جہنمیوں کے زیور, تو مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا نا. مدینے میں اور بھی تو بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہوتے ہیں, معاذ اللہ داڑھی بھی تو منڈاتے ہیں, مدینے میں جو کرے وہ جائز یہ نہیں ہو سکتا, جو مدینے والے فرمائے وہ دیکھا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ انگوٹھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ضرورت ہو وہ جائز انگوٹھی جو میں نے بتائی وہ بھی ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ بھی نہ ہو, کسی دھات کا کسی بھی میٹل کا چھلا رنگ نہیں پہن سکتے, مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی التجا ہے کہ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر مہربانی کر کے وہ ایکشن نہ کیا کریں. ایکشن کرتے ہیں منہ ٹیڑھا پلا کرتے ہیں تو ظاہر لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. حرکت تو یہ ہلے جلے بھی نہیں, نارمل رہے, نگاہ نیچی کر لیں اور سننے کی طرف توجہ دیں. یہ آپ کی بھلائی کے لیے عرض کروں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے. میں نے کہا دفع ہو, اس نے انکار کیا. اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھنس گیا, مگر پھر اس نے آ کر شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا. اتنے میں اے نقاب پوش صاحب گھوڑے پر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی. یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں, اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنانے سے پہلے ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں اور توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے میں بھی دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں. آئیے جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہوں یا بذریعہ او بی وین بھینس کالونی بھوسا منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان پاک شیرازی کابینہ, اسی طرح کوٹلہ عرب علی خان ضلع گجرات پنجاب پاکستان پاک اشرفی کابینہ, اسی طرح باب المدینہ آنے والی کابینات پاک نعیمی کابینہ گجرات وغیرہ کے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ایک برکت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے کی بھی سعادت ملتی ہے. تو جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نہیں وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے مرید بن جائیں, اور جو پہلے ہی کسی پیر کامل کے مرید ہوں وہ طالب بن جائیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, تو آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز وجل امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بابا جان، میرا نام عبد الحفیظ اتاری ہے، کھڑی شریف میرپور کشمیر. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وتر کے دوران اگر تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجدہ صاف کریں گے یا جزاک اللہ خیر؟ دعائے قنوت بھول جائیں گے سجدہ صاف کریں گے. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے وتر میں تیسری رکعت میں تو واجب چھوٹا، بھول سے واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. اگر جان بوجھ کر نہیں پڑی تھی دعائے قنوت تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی. امتیاز احمد اتاری منڈی باؤدین سے، میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی چیز کھا لیں اور کلی نہ کریں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ منہ میں اگر ریشے وغیرہ دانے اور اس طرح کی چیزیں ہیں غذائی تو اس کو صاف کرنا چاہیے، صاف کر کے منہ نماز پڑھی جائے. کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ منہ پر اس کے منہ رکھ دیتا ہے اور وہ تلاوت سنتا ہے. تو اگر منہ میں کوئی چیز ہو، دانتوں میں کوئی ریشہ ہو، تو فرشتے کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے سجدہ سہو کا مسئلہ جو بیان فرمایا تو اس پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک نمازی کو کب نماز میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور کب نہیں ہے، تو اس کا علم سیکھنا کیا مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا علم سیکھے؟ کیونکہ بعض اوقات نماز مقروء تحریمی ہو جائے گی، واجب العیادہ ہو جائے گی، اس کا علم بھی عام طور پر نمازیوں کو نہیں ہوتا، مقروء تحریمی یا اس طرح کی چیزوں کا علم نہ سجدہ سہو کے حوالے سے، تو اس میں وہ تقریب ہو یا بھول گئے سجدہ سہو کر لو، بھول گئے سجدہ سہو کر لو، تو کیا ہر نماز میں ہر بھول سجدہ سہو کرواتی ہے؟ تو اس کے متعلق ایک تو اس علم سیکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کے متعلق کچھ چند ایک مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائیں. جو کام واجب ہے جیسے نماز جس پر فرض ہے اس پر نماز کے ضروری احکام سیکھنے فرض ہیں جس سے نماز ہو جائے. اب جو واجب آتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہوتا ہے، جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت، جو مستحبات ہیں ان کا سیکھنا مستحب. اب یہ تو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، سیکھنے سے، علماء کی صحبت سے یہ چیزیں آتی ہیں، ورنہ مکروہ تحریمی عوام یہ لفظ بول بھی نہیں سکتے. میں نے خود سنے نا، یہ تیمیری، تم تیمیری بولتے ہو، تحریمی مکرو تحریمی کو تیمیری، اچھا مکرو کو ہاں ہٹا کر با لگا دیتے، مکروب مکروب ہوتی ہے نماز، پتہ نہیں کیا کیا مکرور، یعنی کہ ان کو عوام کو نہ مکرو تنزی مکرو تحریمی اور یہ اصطلاحات یہ کوڈ ہے نا یہ نہیں آتے، عوام کو نوٹے گننا آتی ہے، نوٹوں کی پہچان آتی ہے، نقلی نوٹ بھی یہ پہچان لیں گے کہ یہ نقلی آ گئی نقلی ہے اور نہیں لیں گے، نئی نوٹ سنبھال کے رکھنا آتا ہے، پرانی جلدی چلانا آتا ہے، حالانکہ نئی نوٹ کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، 100 کا نوٹ ہے اور نیا ہو یا پرانا وہ 100 روپے ہی میں جائے گا، لیکن وہ نئے نوٹ کا ایک محبت ہے مال کی جس میں کوئی نفع بھی نہیں، فضول محبت، ایسی محبت جس میں نفع ہی نہیں ہے، اس کو بھی جب دیں گے گن کر تو پرانی نوٹیں چھانٹ کر دیں گے، نہیں اپنے پاس رکھیں گے، یہ مال کی محبت کا انداز، یہ سب آتا ہے ان کو، کھانا آتا ہے، ایک بھی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو منہ کے بدلے کبھی کبھی ناک میں نوالا ڈال دے، برابر منہ میں ہی ڈالے گا، لیکن نہیں آتی تو نماز ہی نہیں آتی، وضو کے احکام نہیں آتے، روزے جو رکھتے ہیں رمضان شریف کے روزے ان کو بھی روزوں کے احکام اور مسائل نہیں معلوم، افسوس، تو یہ سب سیکھنا چاہیے، تو یہ سجدے سہو کے مسائل جو ہیں یہ آپ کو ملیں گے بہار شریعت جلد اول حصہ نمبر 4، اس میں ایک باب ہے سجدے سہو کا بیان، تو کب کب سجدے سہو ہوتا ہے یہ اس باب میں اس چیپٹر میں آپ پڑھ سکیں گے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس سے ایک بات تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری معلومات کی جو کمی ہے اور ہمارے جو مطالعے کا جو انداز ہے، اسٹڈی جو ہمارا ہے، اس پر جو کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹس کہلاتے ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے 15 سال 20 سال 25 سال تک اسکول کالج یونیورسٹی کی کھاکے چھانی ہیں، لیکن اتنے عرصے میں نماز کے فرض، نماز کے واجبات، نماز کی یہ ساری چیزیں تقریباً نہیں سیکھی جاتی، نہ وہ ہمارے کوئی سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں کہ ہم 20-25 سال تعلیم کے نام پر گزاریں اور پتا چلے کہ ہمیں نماز بھی 25 سال میں درست نہیں ہوئی ہے. تو اسی طرح جو دیگر جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں مطالعہ نہیں کرتے، آپ بھی روزانہ ایک تعداد ہے اخبار پڑھتی ہے، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ، 3-3، 4-4 اخبار پڑھے جاتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے. تو اب جیسے امیر سنت نے بہار شریعت کا حوالہ دیا، نماز کے احکام لے لیں، نماز کے احکام میں سجدہ سہو کا بیان بھی ہے، اگر جو اس کی تفصیل بہار شریعت میں بھی مل جائے گی مزید اس کی، تو یہ مقتدی المدینہ سے نماز کے احکام لے لیں، مہربانی کریں. جو گجرات سے بھی اتنے عاشقان رسول جو جمع ہوئے ہیں اور دیگر جو ہمارے کورسز کے اسلامی بھائی ہیں، بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں، نماز کے احکام کتاب لے کر، یہ انگلش میں بھی ہے لاز آف صلاح، یہ لے کر اس کے اندر جو نماز کا، وضو کا، غسل کا جو بیان ہے، جو اس وقت بھی یہ کہاں کے اسلامی بھائی ہیں، کوٹلہ کے جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں، آپ سب کو اور ہم سب کو چاہیے کہ برائے کرم اپنے روز کی روٹین میں یا روز کا جو آپ کا جدول ہے، جو زندگی کا جو روز کا جو آپ کے 12 گھنٹے 15 گھنٹے جو بھی آپ جاگتے ہیں، اس میں کچھ وقت آپ مطالعے کا رکھیں، مقتدی المدینہ سے کتابیں لیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو اللہ توفیق دے، یہ مہربانی کریں، مطالعے کا وقت فکس کر لیں، انشاءاللہ اسے علم میں معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوگا. محمد ذوالفقار عطاری فرام سری لنکا، مدنی قافلے میں موجود. پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دست یعنی لوز موشن ہو تو کیا کیا جائے، اس کے علاج کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. 40 روحانی علاج، پیج نمبر 14 پر ہے کہ آدھی چمچ چائے کی پتی پانی سے پھانک لیجیے، آدھا چمچ، آدھی چھوٹی چمچ ہوتی چائے کی، تو وہ آدھی لے کر چائے کی پتی، یہ تھوڑا پانی پہلے منہ میں رکھ لے, پھر یہ رکھ لیں چائے کی پتی, پھر پانی سے اس کو نگل لیں, انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. چھوٹے بچوں کو ایک چٹکی میں جتنی پتی آئے چائے کی وہ اسی طرح اس کو بھی نگلا دیں, اسی طرح پیٹ میں کچی کچی چلے جائے, اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے علاج جو ہوتے ہیں نا یہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ یہ تو مدنی چینل ہے جسے, تو یہ عام علاج تو ہی ہے لیکن عین ممکن ہے کسی کو موافق نہ بھی آئے, تو یہ طبیب کے مشورے سے کرنا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد نعمان رضا عطاری جامعۃ المدینہ باغ عطار کالا باغ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اچانک موت سے حفاظت کا کوئی ورد عطا فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ یا بصیر رو, سات بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا. 40 روحانی علاج پیج نمبر 5 اس رسالے پر یہ مدری پھول موجود مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ ہمارے پاس آج مدنی مذاکرے میں انتہائی پر ذوق اور دل و دماغ کو راحت و سکون اور فرحت عطا کرنے والا ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہے, اور بڑی خوبصورت یادوں کو تازہ کرنے والا ایک مدنی گلدستہ تیار ہے جو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے باپا. ابھی آپ نے اچانک موت کا ذکر کیا, تو موت تو اچانک ہی آتی ہے, تو یہ اچانک موت اور کوئی اور بھی قسم ہے اس کی؟ موت اچانک سے شاید مراد یہ ہے کہ جیسے حادثہ ہو گیا, کچل گیا بندہ, ایک دم سے ہارٹ فیل ہو گیا, لیٹا تو مرا پایا گیا, تو گر کر فوت ہو گیا, زلزلہ آیا اس میں ایک دم سے دس گیا مر گیا, تو یہ اچانک موت عرفن اسی کو اچانک موت اس طرح کی اموات کو کہتے ہیں. کسی نے گولی مار دی تو اچانک آدمی فوت ہو گیا, ورنہ یہ کہ جیسے طبعی موت میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہوتا ہے, اور یہ بھی طبعی موت ہے کہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ اچانک موت کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, توبہ کا بھی موقع نہیں ملا اس کو, یہ بھی ہوتا ہے. اچانک موت سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. ایک اور بھی بہت پیارا ورد ہے, وہ سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار روزانہ پڑھ لے, یعنی رات کو سوتے وقت, تو یہ رات میں اچانک موت سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے, ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے, بری موت سے بچانا, بری موت سے بچانا, مدنی مدینے والے بری موت سے بچانا, مدنی مدینے والے. شعر میں بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے, تو اچانک موت جو آتی ہے وہ بری نہیں ہوتی, ہم بری نہیں کہہ سکتے, اچانک شہادت بھی ملتی ہے. بالکل ملتی ہے شہادت اچانک. ہاں بالکل. تو انہیں کہ یہ خیر انہوں نے شعر پڑھا اور بری موت برے خاتمے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہاں ایمان کی بربادی میں اور برے خاتمے میں فرق کریں گے ہم. یعنی ہر برا خاتمہ یہ ایمان کی بربادی کے مطلب اس کے اوپر نہیں ہے نا. دو میں نے اس کے برے خاتمے کے دو معنی میں نے سمجھا ہے احیاء العلوم کے مطالعے سے. ایک تو یہ کہ گناہوں کے ساتھ برا یعنی کہ بغیر توبہ کے مر جانا, اور ایک برا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر مر جانا. اللہ تعالیٰ ان دونوں برے خاتموں سے ہم کو محفوظ فرمائے. کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے مرتے وقت تو اس کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن اب یہ کہ اس کی جو باطنی کیفیت ہے اس کا کیا ہوا یہ ہم کو نہیں پتا. تو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ سے بس سب ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے, اور جو شریعت کے قانون ہیں نا وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے. یہاں تک کہ جیسے کسی نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا, تو اب ہمارے پاس ہم کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جنت پہ چلا گیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. حسن ظن تو سب کے بارے میں رکھنا ہے, کہلے وہاں پڑھے یا نہ پڑھے, اگر وہ مسلمان تھا تو کہ یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہوگا. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی یہ نبی کے پاس ہوتی ہے اللہ کی عطا سے, کہ اللہ کے بتائے سے نبی کسی کے بارے میں یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ جنت میں گیا وہ دوزخ میں گیا. ہاں حدیثوں میں جن کے بارے میں آ گیا سرکار نے فرما دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جیسا فرمایا ویسا ہی. ہم مطلب ہے اپنے طور پر اس طرح کے بعض لوگ فیصلے کر دیتے ہیں, تو یہ نہ کیجیے. اللہ سے اچھی اچھی امید رکھی جائے. اب جیسے کوئی لڑکا مر جائے گا جوان ہوگا بالغ, یہ تو معصوم تھا, اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا, تو سیدھا جنت ہی ہے. حالانکہ ہزاروں گناہ کر چکا ہوتا ہے, وہ بالغ بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو یوں فیصلہ عوام جو ہے نا جذبات میں یہ کہہ دیتے ہیں, تو یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بس اچھا معاملہ فرمائے, وہ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ. حسن ظن جیسا حسن ظن ہوگا جیسا گمان ہوگا, حسن ظن یا سوئے ظن. حسن ظن مانے اچھا گمان, سوئے ظن مانے برا گمان. تو جیسا گمان ہوگا اللہ تعالی کے بارے میں ایسا ہی معاملہ بندے کے ساتھ کیا جائے گا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں, ہم تو ہیں ہی جہنمی, تو ان کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ یہ واقعی جہنم میں ہی جائے. لیکن ہم ان کے بارے میں ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ جہنم میں گیا. یہ اس کے لیے وعید ہے کہ یہ جہنم میں جائے. اور جو ہو گناہگار اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, گناہوں سے توبہ کرتا رہے, نادم رہے, شرمندہ رہے گناہوں پر, اور ساتھ میں اللہ کی رحمت پر نظر بھی رکھے کہ اللہ تیرے کرم سے ملے گی تو جنت, تیرے کرم سے ملے گی, تو اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو حسن ظن اللہ سے رکھے, بدگمانی نہ کرے. اللہ تعالی کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے, حاوی غضب پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت محلے میں جگہ. کے ملے ہو میرے ہو اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملے ہو. صلو علی الحبیب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. صبر کیا جائے اور اجر کمایا جائے. بار بار پیشاب آنے سے بہت ساری سنتوں پر بار بار عمل کرنے کا موقع ملے گا نا. الٹے پاؤں سے داخل ہوں گے اور کئی سنتیں آداب ہیں اس کے, تو دعا پڑھیں گے تو صبر و شکر سے کام لیں, اور ساتھ میں یہ دعا بھی یہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ صبح شام ایک چمچ تل اور ایک چمچ شہد ملا کر خوب چبا کر کھائیے. یعنی پہلے مثلا منہ میں شہد کا چمچ ڈال دیا, اوپر ایک چمچ تل کا ڈال دیا, اب اس کو چباتے رہے مزہ بھی بہت آئے گا, مزے کو بھی مزہ آئے گا. اور انشاءاللہ جوجل پیشاب کا بھی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ, کثرت پیشاب کا. بچوں کو بھی اس کے لڈو بھی آتے ہیں, تل کے لڈو. اب اس میں کالے تل کے لڈو اور چینی کے بجائے گڑ کے لڈو یا شہد کے لڈو تو ملیں گے نہیں شاید, اور شہد بول کر جو بیچے گا وہ بھی پتہ نہیں شہد ڈالے گا یا کیا. شہد بہت اصل شہد جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جو نکلی بیچنے والے ہیں نا وہ یہ بھی کرتے ہوں گے کہ یہ تو اس کی گارنٹی نہیں ہے, مثال کے طور پہ اس کے 100 روپے اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہاں یہ گارنٹیڈ ہے چھتے سے نکالا ہوا, مگر یہ بوتل 250 کا ہے, تو آدمی اس پہ ہاتھ رکھ دے گا یہ مہنگا ہے نا یہ اچھا ہوگا, حالانکہ 100 روپے والے اس سے اچھا ہوگا. تو یہ ٹھگی کا دور ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, شہد بھی لینا تو بندے کو اس کی پہچان آنی چاہیے خالص اور نقلی کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. دل کا زنگ و میل دور ہو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. یا فتح 70 بار 70 ٹائم جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑا کرے انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ و مائل دور ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد آصف نواز اتاری ہے, میں ماڑی انڈس میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا سے یہ سوال ہے, جاندار کی تصویر, ایکٹروں کی تصویر اور مختلف قسم کی تحریر اور سلوگن والے لباس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تحریر اور تصویر کو ہم الگ الگ کر دیں گے. جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر, جاندار کی تصویر جیسے کہ آدمی کی تصویر ہوتی ہے, ایکٹر کی ہوتی ہے, کھلاڑی کی ہوتی ہے, شیر کتے کی تصویر ہوتی ہے, تو جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, اس کو اتار کر دوبارہ پڑھنا واجب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تحریر بھی بولا انہوں نے, نشانات والے بھی سلوگن بولا, یعنی کہ کسی چیز کی جو علامتی کوئی نشان ہوتا ہے اس طرح کے لباس بھی. سورج بنا ہوا ہے, چاند بنا ہوا ہے, یہ بے جان چیزوں میں تو حرج نہیں ہے. تحریر بھی بولا نا انہوں نے. اب بعض اوقات برانڈ ہوتی ہے نا, جیسے کوئی بھی کمپنی ہے تو کپڑوں پر بعضوں کا کمپنی کا نام سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی وہ مونو بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. چٹ تو عام طور پر بنیان وغیرہ نہیں, لیکن جو جرسی اور اس طرح کی چیزیں یا کوئی ایسا کرتا شلوار بھی ایسا لوگ پہنتے ہیں, تو جو کمپنیاں بناتی ہیں وہ اپنا نام کا ٹیگ وغیرہ لگاتی ہیں, کسی کا مونوگرام بناؤ تو مونوگرام لگا دیتے ہیں. ایسے ہی کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے, ایسے کوئی عبارت لکھی, نمبر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا آگے پیچھے. یہ مطلب شرفا نہیں پہنتے، یہ جو من چلے ٹائپ کے جو نوجوان ہوتے ہیں نا یہ پہنتے ہیں، بالکل یعنی کہ آزاد پنچھی جو ہوتے ہیں، مذہبی لوگ نہیں پہنتے اس طرح کے لباس تحریر والے، یا بچوں کو پہنا دیتے ہیں۔ اب بچوں کے بابا سوٹ پر تو عموماً لکھا ہی ہوتا ہی ہے اس طرح کی تصویریں، ڈھونڈ ڈان کے سادہ لیا جائے بچوں کے لیے بھی، ابھی سے اس کی عادت جو ہے نا سادہ لباس کی ڈالی جائے، ورنہ یہ کھلاڑیوں اور ایکٹروں سے ہی اگر ان کی تصویروں والے پہنا ہوگی تو پھر یہ ایکٹر اور کھلاڑی بننے کی ہی شاید کوشش کریں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سادہ لباس، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سادگی پہ لاکھوں آقا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، ہو سلام عاجزانہ، حسنین کے نانا، ہو سلام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سجدی، الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف میں مدنی پرچموں کی بہار ہوتی ہے، مختلف دکانوں پر، مساجد میں، پول پر، شاہراہوں پر، مختلف جگہوں پر مدنی پرچم لگائے جاتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ مدنی پرچم کب تک لگے رہیں، کب تک یہ مدنی پرچم لگے رہیں اور کب اتار لیے جائیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ ہم نے اب تک تو یہ ذہن بنایا تھا اور دیا تھا کہ گیارہویں شریف تک یہ پرچم جو ہے یہ لگے رہے، گیارہ تاریخ کے بعد، بڑی گیارہویں شریف کے بعد اس کو اتارا جائے۔ اچھا، اب مسئلہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ اب کپڑے جو ہے نا یہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کپڑا تو یہ دھوپ وغیرہ کی تجلیاں برداشت نہیں کر پاتا اور جلدی وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں چیرے پڑ جاتے ہیں، ایک یہ صورت۔ پھر کبھی ہوا چلتی ہے موسم کے اعتبار سے، تو پھر ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ تو جب مرضی ہے چل جائیے، تو یوں مطلب مضبوط باندھنے کا ذہن نہیں ہے، تو اس کی مطلب بے ادبی کی صورت بہت ہوتی ہے اس معاملے میں۔ اب ذہن یہ بنتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم از کم اس شاہراہوں سے، بجلی کے پول ہیں، روڈ ہیں، اس طرح یہ لگے ہوتے ہیں نا دکانوں کے باہر، تو یہ سب تو اتار لیے جائیں۔ البتہ گھروں پر جو بالکونی پہ لگے ہوتے ہیں نا تو ان پر ہوا کا اثر کم ہوتا ہے، جو اوپر بلند ہوتے ہیں ان پر ہوا کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی بالکونیوں پر یہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں بھی ایسی جگہ آپ کی عمارت ہے کہ چاروں طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں، یا آپ کا مکان بہت بلند ہے تو اس کو ہوائیں پرچم کو جھلا رہی ہیں خوب، تو ایسی صورت میں تو پرچم نکال لینے چاہیے، اور اگر ہوا کی وجہ سے اس کو پرچم کو صدمے نہیں پہنچتے تو بھلے گیارہویں شریف کو اتاریں، ورنہ یہ اگر روڈوں پر، گلیوں میں، پولوں سے تو بس یہ نہیں اتارے تو میرا مشورہ ہے کہ آج ہی آپ اتار دیں اس کو، یہ گڈی کر کے سنبھال کے رکھ لیں گے، آئندہ کام آ جائے، رکھ کے بھول نہ جائے، اس کے لیے کوئی میلاد بوکس اس کا نام رکھ لیں, میلاد بوکس بنا لیں, سمجھے, میلاد بوکس میں اس کو جمع کر لیں تاکہ آئندہ یہ آپ کو مل جائے. یہ بتیاں لڑیاں وغیرہ سنبھال کے رکھتے ہوں گے, ہر سال تو پھینکنے سے رہیے, لیکن یہ پرچم کا ذرا کم دھیان رکھتے ہیں, پرچموں کو بھی حفاظت سے رکھیں. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور ادب بھی باقی رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ ہے کہ پھر جب گیارہویں شریف کی آمد ہوگی تو جہاں ممکن ہو تو دوبارہ گیارہویں شریف یعنی دسویں تاریخ ربیع الاخر شریف کی اس میں لگا لیں. گیارہویں شریف دو دن تک کافی ہے, یہ لگا رہے, پھر گیارہویں شریف جاتے ہی بارہ تاریخ کو اس کو پھر اتار لیں. لیکن وہ جہاں جہاں آسانی سے اب لگا سکے, جشن میلاد کا ایک اپنا جوش و خروش ہوتا ہے, بار بار اس طرح مت لگانا, پولوں پر تو لگانا بہت مشکل ہوتا ہے, گھروں کی بات کر رہا ہوں, گھر پہ چاہے تو دو دن کے لیے پھر لگائیں اور اپنی ذاتی جو روشنی وغیرہ یہ اس میں کر لیں. چندے سے اگر کرنی ہے تو عید میلاد النبی کا چندہ جو ہے گیارہویں شریف میں استعمال نہیں کریں گے. اگر کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے بولنا ہوگا چندہ لیتے وقت کہ ہم مطلب یہ بارہویں شریف میں, گیارہویں شریف میں, پچیسویں شریف میں اور مختلف مواقع پہ ہم یہ لائٹنگ استعمال کریں گے. تو جن جن چیزوں کی آپ چندہ لیتے وقت صراحت کر دیں گے, وضاحت کر دیں گے, اس لیے اس نے دیے, تو اب یہ ان کاموں میں استعمال آپ کر سکیں گے. ہاں بارہویں شریف کی لائٹنگ ہے اور ایک ہی پارٹی نے دی ہے یا دو تین نے دی آپ کو اور لیا بارہویں شریف کے لیے, اب گیارہویں شریف پر لگانا ہے تو انہی دونوں تینوں سے پوچھنا ہوگا جس جس نے دیے, چاہے سو آدمیوں نے دیے تو سو سے اجازت لے لیں کہ ہم اس کو گیارہویں شریف میں بھی لگانا چاہتے ہیں. تو اب جس جس نے اجازت دی اس کے حصے کی گیارہویں شریف میں لگا سکیں گے, جس جس نے اجازت نہیں دی اس کے حصے کی نہیں لگا سکتے. یہ بڑا مشکل حصے کرنا, تو اس لیے پہلے سے ہی یہ لیتے وقت فنڈ جو ہے اس میں احتیاطیں ضروری ہیں, ان کو پوچھ لیا جائے. چندے کے بارے میں سوال جواب ایک رسالہ, یہ دوسرا رسالہ چندے کی احتیاطیں, چندے کی شرعی احتیاطیں, یہ دو رسالے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں, اس کو پڑھ لیں. جو بھی چندہ کرتے ہیں چندہ دیتے ہیں یہ دونوں کے لیے مفید ہے اور دونوں کے لیے ضروری احکام سیکھنا جاننا دونوں کے لیے ضروری احکام جاننا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میرا نام سید ریاض حسین قادری ہے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ عورتیں ناک کا پھول سیدھی جانب پہنے کی الٹی جانب پہنے, ان کو اختیار ہے, کلی اختیارات ہے, چاہے سیدھی طرف پہنے چاہے الٹی طرف پہنے, آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ فتح رضویہ میں مسئلہ لکھا کہ اس میں کوئی تخصیص شرعی نہیں, جزر چاہے, یہ جواب فتح رضویہ کا. اب یہ سمجھ نہیں آئی سب کو تو میں نے وہ آسان لفظوں میں عرض کر دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پیارے مرشدی محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں، پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے، اگر مسواک 8 یا 15 دن میں چھوٹی ہو جائے تو پھر اس کا کیا کریں، اس مسواک سے کر سکتے ہیں دوبارہ یا نہیں؟ میں محمد حسیب اتاری پنجاب کے شہر لاہور سے کولاکپا سے بات کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کون سی مسواک استعمال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی مسواک استعمال کیا کرتے تھے؟ چلو بھائی، فیضان مسواک، یہ گجرات والے ہیں، ان کے پاس مسواک ہے کہ نہیں؟ گجرات والوں کے پاس نہیں ہے بےچاروں کے پاس، بابا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کوٹلا والوں کو بھی پوچھ لیں بابا، او بھائی وہ تو نکال رہے ہیں، یہ کون ہے؟ نہیں یہ تو فیضان مدینہ والے، گجرات والے، گجرات والے بھی ہیں اس میں، کوٹلا عرب علی خان ضلع گجرات، یہ سب مکس ہے نا، یہ خالی گجرات والے اٹھائے نا مسواک تو کچھ سمجھ پڑے، یا کوٹلا والوں کے پاس مسواک نہیں ہے، اسی لیے گجرات والوں کو پوچھ لیتے ہیں، صرف گجرات والے آتے ہیں، تھوڑی سی مسواک دکھائے، چلے گجرات والے دکھائے، بھی چینل دیکھتے نہیں ہوں گے دیکھو بابا، آگے پیچھے ادھر بھی بیٹھے ہماری طرف بھی، اچھا کوٹلا عرب، کوٹلا عرب دکھائیے، کوٹلا عرب میں مسواک ملتی ہے؟ ملتی ہے، ایک کے پاس ہے، دو چار ہیں بابا، لیکن بس یہ بھی گجرات ہے نا، اور یہ بھی گجراتی ہے، اصل میں یہ فیضان مدینہ ہے نا، باب المدینہ ہے، باب المدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، یہاں کرو سکتا سن لیا ہو، مسواک نکال کر دکھانی پڑتی ہے تو بازوں نے خرید لی ہو کے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو گڑبڑ کر دی یار گجرات والوں نے، بابا گجرات والوں نے تو لی ہیں آج بھی، مطلب یہ کوٹلا عرب علی جو ہے نا ضلع گجرات، یہ شاید وہاں کا بابا فرما، یہ عرب علی الف سے لکھا ہوا ہے، عرب تو وہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے نا، آئی اب یہی لگتا ہے بابا، کہ نہیں میرے علی تو عرب ہے، عرب الف ہے، یہ جو عرب شریف سے واسطہ رکھتا ہے نسبت ہو نا، وہ عرب کہلاتا ہے، عربی بھی بولتے ہیں، عرب بھی بولتے ہیں، الف سے یہ پاپا، یہ عرب علی خان، ہاں تو وہ لکھ کر دیا ہوگا تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، پاپا میں وہی کہوں اصل نام ہوتا عرب عین سے، پاپا یہ تقریباً وہاں میں وہی کہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خط وہاں جتنے بھی مطلب جو گورنمنٹ کے بھی جگہ ہیں وہاں پر ادھر بھی عرب ہی لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کو یہ عربی اردو کا فرق معلوم ہوتا ہے لکھنے والوں کو، عرب علی تعجب میں ڈال رہا ہے مجھے، عرب کے معنی میں نے بتایا نا کہ ہماری قومی زبان میں عرب کس کو بولتے ہیں، تو 100 کروڑ علی کہاں سے ہو گئے یار، میرے مشکل کشا ایک ہی علی ہے، تو عرب علی ہے، عرب عین سے، اچھا بھائی عربی میں الف سے عرب ہو تو یہ بولتے ہیں امید، امید تو امید علی ہو نا نام تو الگ بات ہے، عرب علی عرب نام تو میں نے دیکھا ہے عین سے عرب، تو ہم اگر عین سے عرب کرتے تو ہر کیا ہے، ویسے عرب تو اچھا لگتا ہے، عرب شریف پیارے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے، صلو علی الحبیب محمد، تو چلیے بھائی مسواک کا سوال آ گیا ہے، تو ایک تو مسواک کا یہ انہوں نے سوال کیا، یہ بھینس کالونی ہے ماشاء اللہ، بھینس کالونی باب المدینہ، ان کے پاس ہے مسواک ہے، کم ہے لیکن ہے، تھوڑا اونچا ہاتھ کر کے مسواک، بھینس کالونی اونچا ہاتھ تعداد تو ہے کچھ نہ کچھ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بھینس کالونی نے گجرات کو پیچھے رکھ دیا، اللہ اکبر، بھائی گجرات والے اصل میں یہاں باب المدینہ میں تھوڑے بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، تھوڑے یہاں پر ہمارے بھائی وہاں تو سمٹے سمٹے بیٹھے ہیں نا عرب علی میں، وہ بھی گجراتی ہے، ضلع گجراتی ہے، نہیں انشاءاللہ اب لے لیں گے انشاءاللہ، تو یہ شاید یہ پوچھا کہ قابل ہاں چھوٹی ہو جائے تو جب تک یہ سنت کے مطابق پکڑی جائے اس وقت تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اب وہ جب اتنی سی ہو جائے تو تو سنت کے مطابق نہیں پکڑی جاتی، اس کو دفن کر دیں یا پتھر سے باندھ کر سمندر کے سپرد کر دیں یا دریا برد کر دیں، دریا میں ڈال دیں، ایسے ڈائریکٹ نہیں، کچھ باندھ کر وزن کے ساتھ تاکہ اندر بیٹھ جائے نیچے، ورنہ پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کئی کنارے پہ یہ لہروں کے ساتھ آ جائے. یا ہاں یہ کہ یا تو دفن کر دیں یا یہ ٹھنڈی کر دیں اس کو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی مسواک استعمال کرتے تھے، ایک سوال یہ تھا. اب اس کے بارے میں کوئی صراحت تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے درخت کی مسواک. بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی کڑوے درخت کی ہو، یعنی کہ پیلو، نیم، زیتون وغیرہ، میوے کی یعنی پھل کے درخت کی مسواک نہ ہو. تو پھل کے درخت کی مسواک ظاہر وہ کڑوی نہیں ہوتی ہوگی، اور یہ اس میں کڑواٹ ہوتی ہے، تلخی، تلخی کے فوائد اپنے ہوتے ہوں گے. میں زیادہ تر مجھے بھی پوچھا کہ کون سے مسواک استعمال کرتے ہو، تو میں یہ پتہ نہیں ہوتی کاہے کی ہے. یہ کلر جو ہے نا کالا بھی نہیں ہے، یہ ہے جیسا بھی ہے، کتھئی، ڈارک کتھئی ہے یہ. اس کو مطلب یہ اس کے ریشے میں نے اچھے پائے اپنے لیے، مجھے مہنگی ہوتی ہے یہ، وہ سستا روے ایک بار ہے، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار، وہ ہو رہا ہے نا. وہ پیلے رنگ کی جو آتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، جس کو لینا آتا ہو تو وہ اچھی ڈھونڈ کے لے سکتا ہے، زیادہ تر وہی استعمال ہوتی ہے، وہ کچھ ریٹ اس کے کم ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم. اچھا یہ نہر میں مسواک نہ ڈالی جائے، یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ گورنمنٹ کو صفائی کرنی پڑتی ہے، یہ بتا رہے ہیں ایک مسواک کے لیے گورنمنٹ کو حرج ہو جائے گا صفائی کرنے میں، کیا خیال ہے؟ نہیں باپا، وہ بوریاں بھر بھر کے تھوڑی مسواک ڈالیں گے. اللہ وہ دن کرے کہ یہ قوم اتنا مسواک ڈالے، اتنا استعمال کرے اور ٹکڑیاں بچا کے ڈالے، یہ گورنمنٹ کو بورڈ لگانا پڑے کہ نہر میں مسواک مت ڈالو، ہم کو صفائی کرنی پڑتی ہے، تو پھر ہم ان کو کوئی اور مشورہ دے دیں گے. نہیں بابا، نہر میں جو نا وہ کچھ بھی ڈالنا قانون جرم ہے، اگر اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، البتہ ان کو صفائی کرنی ہوتی ہے. یہ میری مراد تھی بھائی، کوئی لاکھوں میں کوئی تو استعمال کرتا ہوگا مسواک، وہ بھی نہر تک پتا جانے پہنچتی ہوگی یا نہیں. اچھا پھر ڈالی بھی تو وہ ایسی رہتی ہوگی جو صفائی میں اٹھانی پڑے، یا وہ اس کے ریشے ریشے؟ نہیں وہ پتھر کا اپنے فرمائے نا. اچھا پتھر سے مرادی کوئی تھوڑی مطلب ہے کہ ڈائمنڈ کا پتھر لے آئیں گے، اتنا سا پتھر لے کے ڈال دیں گے ایک مسواک کے لیے. اور کیا کرنا چاہیے اگر نہر میں نہیں ڈالے تو؟ چلو دفن کر دیا کریں، دفن یا دریا. نہر میں بوری، اتنی مسواک استعمال کون کرتا کہ اس کے گھر میں بوری بھر جائے؟ ناممکن ہے. ہاں مطلب اتنا استعمال نہیں ہے مسواکوں کا. بہرحال یہ کہ حاجی عبید رضا کا مشورہ یہ بھی صحیح ہے، گورنمنٹ کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو راحت پہنچائی جائے. چلو ہم آپ کو راحت پہنچانے کا اعلان کر رہے ہیں، آپ بھی عوام کو راحت پہنچایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی کچھ مسواک کے بارے میں، فضان مسواک کے بارے میں. جاری رہے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کے وقت آرام فرماتے ہوئے اور بیدار ہو کر مسواک فرماتے ہیں. یعنی جب سونے کے لیے بستر ناز پر تشریف لاتے ہیں, بچھونے پر تشریف لاتے ہیں, تو سونے سے پہلے مسواک کر لیتے ہیں. اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں, جاگتے ہیں, تو اس وقت بھی مسواک کرتے ہیں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سر نورانی فرماتے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں تین اوقات میں مسواک فرماتے. نمبر ایک, سونے سے پہلے. نمبر دو, سونے کے بعد, یعنی تہجد اور وظائف کے لیے جب قیام فرماتے. اور نمبر تین, نماز فجر کے وقت. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی آرام فرماتے, یعنی سونے لگتے, مسواک اپنے پاس رکھتے, یعنی جب بھی سوتے آرام فرماتے, سوتے مسواک اپنے پاس رکھتے, پھر جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے. علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی قدس سرہ السامی نقل فرماتے, حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں کئی کئی مرتبہ مسواک فرماتے, حتیٰ کہ اگر دس بار بیدار ہوتے تو دس بار مسواک کرتے. جب جب اٹھتے آپ مسواک کرتے, تو دس بار کی مثال دی ہے. جتنی بار بھی اٹھتے آپ رات میں نیند سے تو مسواک کرتے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مسواک سے محبت تھی, اور ہم لوگ ہیں کہ مسواک نہ خریدتے ہیں نہ رکھتے ہیں, نہ مسواک کرتے ہیں, نہ مسواک کرنا آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا. منہ میں بدبو کے بھپکے اڑتے رہتے ہیں, اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سارے بھائیوں, مسواک اپنائیے. دعوت اسلامی ماہ مسواک منا رہی ہے, خصوصیت کے ساتھ مسواک تو انشاءاللہ عمر بھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ماہ مسواک توجہ دلانے کے لیے, عام کرنے کے لیے یہ ترکیب ہوئی ہے. تو گجرات والے بھی اللہ کرے, اور یہ عرب علی والے بھی ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جائے. بھینس کالونی والے تو کچھ نہ کچھ شامل ہیں, مسواک کے دکھائی جو تشریف لائے گجرات والے, ان میں بھی کچھ کے پاس ماشاءاللہ مسواک ہے, لیکن شاید اکثریت کے پاس نہیں ہے. چلو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی سنت ہے, آج پتہ چل گیا. تو بغیر مسواک کے جو نماز پڑھی جاتی ہے نا, اس سے مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس میں 70 گنا ثواب ملتا ہے. 70 معنی 70. یعنی یوں سمجھ لو کہ بغیر مسواک کے جو ایک رکعت پڑھی, اگر مسواک کے ساتھ وہی ایک رکعت پڑھے تو 70 رکعتیں ہیں, 70. کتنا کتنا بڑا ثواب, کتنا فرق پڑ گیا. اگر آپ کے محلے میں کوئی چیز 10 روپے کی بکتی ہو تو دو محلے چھوڑ کر 11 روپے کی بکتی ہو, تو آپ وہ دو محلے چھوڑ کر بیچنے جائیں گے کہ یار یہاں 11 آئیں گے, اور ایک کے 70 مل رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, اے عاشقان میلاد, جن کا ماہ میلاد ہے وہ میلاد والے آقا کو مسواک بہت پسند تھی, انہی کی سنت ہے. تو یہ سنت سب اپنائے, پکا ذہن بنائے کہ اب بس ہٹ جاؤ, اب میں ہوں اور مسواک ہے. اب میں نے مسواک نہیں چھوڑنی, اور اس کو لگانا بھی یہاں ہے, یہ جیب سینے اور دل کے پاس لگا کر اس طرح چھوٹی چھوٹی جیب تو دعوت اسلامی میں کسی حد تک ہے, عام ہوتی ہے عام طور پہ ذمہ داروں کے, اس میں جو سفید لباس دو جیب والا پہنتے ہیں ان کے. تو اس طرح یہ ہمارا مدنی ہتھیار ہے شیطان کے خلاف, یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا, حاجی اظہر کے پاس مسواک ہے, وہی دکھا رہے. مرحبا. میں یہ نہیں پوچھتا کہ پہلے سے یا ابھی کسی سے لی, میں پوچھتا نہیں, پہلے سے الحمدللہ. چلو بن پوچھے جواب مل گیا. واہ, یہ رسالہ مسواک کے فضائل, مسواک شریف کے فضائل, صرف 20 پیجز 20 صفحات, ہدیہ اونلی 10 روپیز, یہ حاصل کرے زیادہ کرے, اور کم از کم اپنے ضلع گجرات کے بچے بچے کے ہاتھ میں پہنچا دے. آج گجرات والوں کی ترکیب ہے نا, تو گجرات والوں, کوٹلا عرب عرب علی والوں, یہ رسالے گھر گھر پہنچانے انشاءاللہ. میرے مدنی آقا کی سنت زندہ کرنی ہے مسواک شریف, عام کرنی ہے انشاءاللہ. صرف 10 روپیہ دیا اس کا, اگر اور کوئی چھاپے تو میرا گھر 25-30 روپے کا یہ رسالہ بیچے, اور مکتبۃ المدینہ بالکل سستا دے رہا ہے, 10 روپیہ دیا. یہ کسی طرح آقا کی سنت عام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جشن ولادت کا مہینہ, کم از کم یہی نیت کر لیں کہ ہم کم از کم ہر اسلامی بھائی 12 رسالے خرید کر تقسیم کرے گا 12ویں والے آقا کے اس سال ثواب کے لیے. کون کو نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. ابھی 2 یا 3 دن پہلے ایک اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت ملی تھی, تو وہاں پر صاحب خانہ کی طرف سے یہ رسالہ اور ساتھ میں سب کو ایک ایک مسواک تقسیم کی گئی تھی. ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے. دیکھو نا, یہ بھی بانٹنے کی چیزیں ہیں نا, ایسی بانٹنے کی چیزیں ہیں کہ ان کا ذکر خیر ہو گیا. یہ کہ 12 سے زیادہ کی بھی اجازت ہے, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, کہ 12 تو غریب امیر عام طور پر سبھی بانٹ سکتے ہیں. زیادہ زیادہ تقسیم فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. میری عادت ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر, میری عادت ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر, مسواک کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی مسواک استعمال فرماتے تھے؟ اس کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. امام محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب سبل الہدا والرشاد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک حدیث پاکی نقل کرتے ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے پیرو کی مسواک چنی, یعنی پیرو کی مسواک لے کر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. دوسری ایک حدیث مبارکہ حضرت اکریمہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاکہ بجرید رطب وہو صائم, اس میں جرید کے لفظ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی ٹہنی, کھجور کی ٹہنی, تو کھجور کی ٹہنی جو یعنی اس کی مسواک بنی ہوئی اور جو نرم تھی تر تھی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی. اور ایک اور روایت ہے وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السواک الزیتون من شجرۃ مبارکہ, یعنی بہترین مسواک جو ہے وہ زیتون کی مسواک ہے جو مبارک درخت سے ہے. یطیب الفم ویذہب بالحفر, یعنی جو منہ کو پاکیزہ کرتی اور دانتوں کے پیلے پن کو لے جاتی ہے. وہو السواکی وسواک الانبیاء من قبلی, یعنی یہ میری بھی مسواک ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی مسواک ہے. ماشاءاللہ, زیتون شریف کی مسواک کے فضائل بھی بیان کیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا, پیلو کی مسواک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی, اب قبول فرمایا, استعمال کیا, اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے. پیلو کا تذکرہ ہے لیکن استعمال کا تذکرہ نہیں ہے. جی, وہ یوں ہے کہ یہ جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ یہ ہے کہ فیما کانا یستعکو بہی, یعنی کن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی, اس میں تذکرہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے جو چیپٹر باندھا اشارہ ہے اس طرف. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے صرف میں یہ کہوں گا کہ جب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ دین کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان میں اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ کس نے کام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دین کے کام میں لوگوں کو لگا کے اس دہشت گردی سے لوگوں کو بچایا ہے, اس کرمنل ایکٹیویٹیز سے لوگوں کو بچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی دے تاکہ وہ فردر دین کے حوالے سے بہت زیادہ سے زیادہ کام کر سکے, کیونکہ دین کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو شرکت کرنی چاہیے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں دعوت اسلامی والوں کا, جس طریقے سے دعوت اسلامی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کام کو, دین کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو مل کے کہ ان کے اس کام کے ہم حصے دار بنیں تاکہ جو دین کے حوالے کام ہے اس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ دے سکیں. لوگ دین کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں اور دن بدن روز دعوت اسلامی کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ حصے دار بنتے جا رہے ہیں. پر مسرت پر ذوق یادگار لمحات کی مدنی جھلکیاں دیکھیے. اول عیدوں کی بھی عید ہوتی ہے تو 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا؟ دو عیدیں جو ہے میٹھی عید اور بقر, ان دونوں عیدوں کے روزے رکھنا گناہ. عید کے ساتھ تو مزید تین دن بھی گناہ ہے, 10, 11, 12, 13 ذوالحج, یہ چار روزے اور ایک عید الفطر میٹھی عید کا روزہ, یہ پانچ روزے سال میں حرام ہیں. اس کے علاوہ کوئی روزہ حرام نہیں. ہمارے نبی کیسی شان والے ہیں, چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو رہا ہے, سورج کو اشارہ کیا دوبارہ طلوع ہو گیا, کنکر کو کلمہ پڑا, درخت کو حکم ہوتا تھا چیرتا ہوا زمین آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا. ہم اس کے امتی ہیں, جمعو اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس آقا کا جشن ولادت منا رہے. کرام علیہ مسلمان ہیں جو ایمان لانے کے بعد کہتے تھے آپ کے چہرے سے برا ہمیں کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، آج آپ سے اچھا کوئی چہرہ نہیں لگتا، پھر آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اس صورت میں جانا کا جانا کا کنارے جانا کا سج آقا تیرب دن شانا کا جس شانت جانا سب بڑیا سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کس مہر علی کس دیر جنا مصطفیٰ کٹیاں کس جا گڑیا جنہیں تو نے بخشا انہی کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے. اے اللہ جشن ولادت کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور سنتوں بھرا نظام عطا فرما. الہ العالمین مسلمانان عالم پر رحم و کرم فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد عمر رضا خان ہے. میرا آپ کے بارے میں یہ سوال ہے پاجامہ ٹکنے سے اوپر رکھنا ہوتا ہے تو کیا ڈبا بھی ٹکنے سے اوپر رکھنا سنت ہے؟ اور اگر کوئی ٹکنوں سے نیچے ڈبا رکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور آپ کو سامنے کی طرف بھی جیب رکھنا پسند ہے؟ یہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی کے فرزند سوال انہوں نے کیا ہے. تو جس طرح پاجامہ یا تیبند تخنے سے اوپر ہونا چاہیے اسی طرح یہ جبا جو پہنتے یہ پھر وہ بڑا جبا جو جمعے وغیرہ کو پہنا جاتا ہے بہت کشادہ وہ ہو. تو یہ سارے لباس جو ہے نا یہ مرد کے لیے مسئلہ کہ ان کا ٹخنے سے اوپر ہونا سنت ہے. اب ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ قدم کا جو جوڑ ہے قدم اور پنڈلی کا جوڑ تو یہ ٹخنا کہلاتا ہے. اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اب عوام بےچارے ٹخنے میں نہیں سمجھتے ہوں گے ابری ہوئی ہڈی وہ قدم اور پنڈلی بھی نہیں شاید بہت سارے نہیں سمجھتے ہوں گے. پاؤں کا جو پنجا ہے پاؤں کا پنجا جو ہاں یہ ٹخنا ہے ماشاء اللہ یہ حصہ ٹخنا کہلاتا ہے. تو اس ٹخنے سے اوپر ہونا یہ چاہیے سنت ہے. اب اگر کسی نے تکبر سے نیچے لٹکایا جب تو وہ آگ میں ہے یہ کپڑا جو نیچے گر رہا ہے پاجامہ یا تیبند جو بھی ہے یا لمبا جبا جو ہے ورنہ ایک تو تکبر سے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ورنہ یہ کہ مکروہ ہے تنزیہ تکبر کی نیت نہیں ہے تو ویسے جیسے عام لوگ پہنتے ہیں ہم کسی پر یہ حکم تو نہیں لگائیں گے کہ اس نے تکبر سے لٹکایا ہے ہم کو نہیں پتا نا دل کی کیفیت اس کی تو یہ پھر بھی مکروہ تنزیہ ہے اس سے بچنا چاہیے. مذہبی لوگوں کو زیادہ بچنا چاہیے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے لیکن ہمارے بہت سارے سائی بھائی اب یہ جبے پر اتر آئے جبا پہنتے ہیں تو یہ جبے میں یہ ان کے میں نے نوٹ کیے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں ایک ریڈی میڈ ہوتا ہے تو نیچے ہو جاتا ہے شاید اس لیے ہوتا ہو. نہیں سلوانے پر بھی میں نے دیکھا ہے سلواتے بھی ہوں گے سلواتے بھی ہیں نا تو وہ بھی ٹخنوں سے نیچے کی طرف اب وہ نہیں ہے وہ اہتمام نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو مہربانی کر کے اس کو ہے نا آپ وہ فولڈ کر کے ترپائی کروا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ اب بھی قد بڑھے گا وہ قد بڑھانا ہوتا ہے نا بازوں کو لیکن عمر کی ایک مطلب لمٹ ہوتی ہے اس وقت تک قد بڑھتا ہے پھر نہیں بڑھتا قد. تو جن کو جن کا قد جیسے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں کہ ابھی قد بڑھے گا تو وہ بھلے ترپائی کروا لیں باقی بڑے جو ہیں جن کے قد بڑھنے کی اب امید نہیں ہے وہ کٹنگ کروا کر بھی اس کی مطلب وہ کناری بنا سکتے ہیں یا موڑ کے ترپائی کر لیں جس طرح بھی لیکن کر لیں ٹخنوں سے اوپر کر لیں. اچھا اور یہ یہ دو جیب یہ بھی بڑے کرتے سے غائب ہو گئے. مجھے پوچھا کہ آپ کو جیب کون سے پسند ہے اس طرح تو میرے کو یہ جیب پسند ہے تو مسواک کا بھی جیب ہو اور یہ دو جیب میں دو جیب زمانے سے رکھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے دعوت اسلامی سے پہلے سے ہی رکھتا ہوں میرا خیال ہے. اب وہ کاغذات اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں, اب یہ سائڈ کے جیب میں رکھو پھر اس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنے میں بعض وقت دب جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے. اب وہ اللہ رسول کا نام لکھا ہو کاغذ میں اور نیچے دب جائے مزہ نہیں آتا. بلکہ اگر نوٹ بھی نیچے رکھا ہے, ہمارے یہاں تو نوٹ پر بھی سائن ہوتی ہے اگرچہ پرنٹڈ ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کبھی احمد لکھا ہوتا ہے کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے, تو یہ بیٹھنے میں دبتا ہے مزہ نہیں آتا. تو سامنے دو جیبیں, تو جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں نا جن کا ذہن دعوت اسلامی والوں کا ہوتا ہے تو وہ دو جیبیں رکھتے ہیں, باقی چاند بھی قربانی خالی نعرے لگاتے ہیں کھوکھلے. تو کھوکھلے نعروں کے بجائے وہ عمل دعوت اسلامی والے بنو. تو خیر یہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب دعوت اسلامی والا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ویسے ہی وہ جوش دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے, اس کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو ہماری ایک تعداد ہے جو سامنے جیب رکھتی ہے الحمدللہ, آپ بھی رکھا کریں. جیب بھی ایسا ہو کہ اس میں لاک بھی ہو, یہ کیا بولتے ہیں اس کو, کچھ میجک سیلیکون ویلکرو بھی کہتے ہیں, سیلیکون بھی, دو تین نام ہوتے ہیں اس کے, کچھ تو کہتے ہیں یہ چپک جاتا ہے, یہ چپکنے والے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ورنہ کاغذات اور یہ گر جاتے تھے. اب اس کا حل کیا, تو میں پہلے بٹن اور بنواتا تھا تو میں نے کسی درزی کو بٹن بنانے کے لیے دیا, اس میں بھائی تھے وہ, انہوں نے یہ لگا دیا تو یہ میرے کو سمجھ میں آ گیا بٹن سے آسان ہے یہ چپک جاتا ہے اس سے. یہ سر جو اناڑی قسم کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا اللڑ قسم کے, یہ وہ کھینچتے ہوں گے زور سے تو پھٹ جاتا ہوگا, باقی جو سمجھدار آدمی کا نہیں پھٹے گا, جو ترکیب سے کھولے گا نا وہ نہیں پھٹے گا. استری دبا کے کریں پھر کھینچے اٹھائے, آپ تو استری تھوڑا پکڑ لیتی ہوگی کپڑے کو, استری بھی ہولے ہولے کی جائے. کیا بات تجربانی ہے, مطلب استری کرنے استری والے کپڑے پہننا بھی میری رغبت کم ہے اس میں. بپا بھی آپ نے وہ فرمایا کہ جب پتا ہوگا قد نہیں بڑھے گا, اس کا کوئی مدنی پھول کیسے پتا چلے گی؟ کچھ عمر کی قید ہوگی یہ تو, تبھی مجھے پتا نہیں ہے, 22-25 سال تک بڑھتا ہوگا اندازہ ہے, یا مختلف قوموں کا ہوتا ہوگا کہ مختلف ملک میں مختلف گاؤں میں یا مختلف قوم میں یا مختلف باپ جس کا قداور ہے تو بیٹا بھی قداور ہوتا ہوگا, یوں بھی ہوتا ہوگا. اب ایک ہی عمر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, جیسے ہڈی, ہاں یہ ہڈی کا جو بڑھتی ہے ہڈی کا گروتھ ہوتا ہے بڑھتی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ مختلف ملک مختلف اقوام کا شاید ایسا ہوتا ہے, کسی کا 20 سال کسی 22 کسی کا 25 سال. وہ دودھ کے تعلق سے معلوم ہوا تھا کہ دودھ اتنی عمر تک اگر پی لے نا 20-22 سال تک 25 سال اگر بڑھتا ہے کسی ملک میں قد تو اس کو 25 سال تک وہ مفید دودھ کیلشیم وغیرہ ہوتا ہے, تو دودھ کثرت سے پیے گا تو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اب جیسے بعض بوڑھے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا تو وہ آپ نے نوٹ کیا ہو اگر تو بڑی اسپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں, بلا تکلف چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دودھ بہت پیا ہوگا بچپن میں. اور اب ہم جیسا آدمی سمجھے جس طرح چلتا ہے بوڑھا آدمی تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ اس نے نہیں پیا. اب یہ کہ غربت وغیرہ بھی ہوتی ہے, ہمارے دور میں 1 روپے کا سیر دودھ ملتا تھا, بھینس سے بندھی رہتی تھی, آبادی میں بڑے ہوتے تھے پھر باہر بھینس کالونی میں پہنچ گئے, اور آج بھینس کالونی میں ماشاء اللہ اسلامی بھائی بھی کافی جمع ہو گئے تھے, اب بھی اللہ کرے ہوں. تو یوں یہ کہ باڑے میں وہ بھینسیں ہوتی تھی اور باڑے کے باہر دکان ہوتی تھی ان کی دودھ کی, یہ لاتے تھے چوائی کر کے دودھ, اور دودھ میں باقاعدہ جھاگ ہوتا تھا تازہ تازہ دودھ, اور یہ دودھ ایک روپے کا سیر لکھا ہوتا تھا وہ پلیٹ پر. میرے اپنے بچپن میں جو میں دودھ لاتا تھا تو وہ ایک روپے کا سیر ہوتا تھا, بہترین دودھ, موٹی ملائی کی تہ بنتی تھی. اب اگر یار غربت تھی, اب ہم اگر دودھ زیادہ طلب بھی کریں, ہماری امی بولتی تھی ہاں تمہارے لیے بھینس باندھ لیں گے دودھ کے لیے, غربت تھی دودھ کہاں سے پیے. تو یوں مطلب وہ دودھ کم ملا, اب ہے مطلب ترکیب آؤٹ تھوڑی بہت, اللہ تعالی شکر گزار بندہ بنائے. تو اس لیے جو چھوٹی جن کی عمر ہے نا, وہ دودھ اگر نہ پیتے ہوں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی یہ نعمت ہے دودھ, اس کو ضرور استعمال کریں, میرا مشورہ ہے. اگر ایک کلو دودھ پی سکتے ہیں آپ تو 50-60 کا دوگا نہیں, کلو 80 روپے 84 روپے کا کلو دودھ, اور وہ بھی خدا جانے دودھ ہے یا کچھ اور. تو اگر دودھ ملتا ہے خالص کسی کو, اس کو ایک کلو روز کا پی لینا چاہیے. اگر بوڑھا آدمی بھی ہضم کر سکتا ہے تو پیے تو حرج نہیں ہے. وہ فائدہ جو گروتھ جب تک ہڈی کی ہو رہی ہے نا, وہ فائدہ بزرگوں کو نہیں ملے گا, لیکن لڑکے اگر پیئیں گے تو یہ انشاءاللہ جب بڑے ہو کر یہ سنیں گے نا کہ جنت البقیع میں فلاں جگہ یہ بھی ہے الیاس بھی, وہاں میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ دودھ پیا کرو, میری ہڈیاں مضبوط ہیں, اور میں دے طواف میں کعبہ شریف کے اتنے طواف کرتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. اور دوسرے بوڑھے رش کرتے ہوں گے یار تم کو کچھ نہیں ہوتا, تو میں دودھ پیا ہے, الیاس قادری نے مشورہ دیا تھا. دودھ اللہ کی نعمت سمجھ کر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے نیت یہ ہو کہ میری ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اس سے خوب مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, مدنی کاموں کے لیے باغ دوڑ کروں گا, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے گلی گلی کریا کریا پھروں گا, نہیں تھکوں گا, اس لیے میں دودھ پی رہا ہوں. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, لذت کے لیے صرف پیئیں گے تو قیامت کا حساب دینا پڑے گا. اچھی نیت, عبادت پر قوت, اور عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے, طاقت آئے گی تو عبادت میں زیادہ لطف آئے گا, عبادت زیادہ ہو پائے گی, فرضوں کے ساتھ نفلے پڑھنے کا بھی زیادہ ہے نا ذہن بنے گا, تھکن نہیں لگے گی نا, سستی کم ہوگی اللہ چاہے گا. تو بابا بعض مدنی منع یا منیاں پینے سے مطلب کتراتے ہیں تو اس میں پھر شربت یا چینی اس طرح کی کچھ چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ ان کو ذائقہ دار لگے اور وہ پی لیں, تو یہ دودھ میں شربت ڈال کے یا چینی کچھ زیادہ ڈال کے ان کو دینا تاکہ وہ پی لیں کم از کم دودھ, کیا اس کے فوائد میں کمی تو نہیں آئے گی شربت وغیرہ ڈالنے سے؟ فوائد میں کمی کا تو نہیں پتا مجھے, لیکن یہ زیادہ چینی پینا, سفید چینی جو ہے نا یہ تو ہے وائٹ پوائزن ایک طرح سے, اس کے نقصانات تو پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں. خالص شہد جو نا, پہلے کے دور میں شہد اور کھجور سے مٹھاس کا کام لیا جاتا تھا, اور آج سفید چینی سے لیا جاتا ہے وائٹ شوگر. اب براؤن شوگر بھی ہے اچھی چیز جبکہ ہو براؤن شوگر, مگر براؤن شوگر جو ہے نا اب یہ اس میں گڑ رنگ گڑ ٹائپ کا رنگ ڈال دیتے ہیں وائٹ شوگر میں, ڈبل دم میں دیتے ہیں, بہت بری حالت ہے. یعنی ہر ایک گھر ایسا دھوکہ کرتا ہے ضرور نہیں, لیکن میں نے وائٹ شوگر لی تو مجھے بہرحال کسی نے بتایا کہ آپ کیوں, یہ وہی سفید شوگر ہے, اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں یہ لوگ, ایسا لوٹتے ہیں کہ خدا کی پناہ. دودھ کا بھی یہی حال ہے, دودھ بھی خالص کہاں سے لائے, چلو پانی ملا ہوا ہو خالص تو نہیں ہے, لیکن اگر ایک کلو دودھ پانی ملا ہوا بھی ملا بازار سے, ہو نکلا ہوا بھینس سے یا گائے سے, تو بھی چلو وہ اگر چوتھا ہی پانی ہے تو ایک کلو کے بدلے پون کلو دودھ تو پیٹ میں جائے گا. ابھی پتہ نہیں ڈالتے کیا الاول ہیں, طرح طرح کے الٹے سیدھے کیمیکل اور پتہ نہیں شیمپو اور کیا کیا, سنا ہے ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ بھی دیکھا تھا میں، وہ کیا کیا وہ بوتلیں وہ ڈال کر اس کو سفید کر کے دودھ بنا دیا کہ مزے سے چائے پی، اس کی ملائی بھی بنے گی، اور دودھ اس میں تھوڑا سا تھا اور اتنا سارا وہ شیمپو وغیرہ ڈال کر بنا دیا تھا اس کو دودھ نما. یہ ہے اب ڈبوں میں پیک ملتے ہیں، اب خدا بہتر جانے ہر ڈبے کی پیکنگ میں دودھ نہیں ہے، معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا بلا. تو کوئی سمجھدار ہو، اچھا دکاندار ہو، نیک آدمی، نمازی آدمی، تو وہ اس سے دودھ لینا مناسب. اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے، جیسے گنے کا رس لیتے ہیں تو گنے کا رس اگر اس کو بولو کہ بھائی مجھے بغیر برف کا رس چاہیے، اپنے سامنے نکلوایا تو خالص ملے گا، بھلے چار گنا دام لے ایک گلاس کا، لیکن وہ گنے کا رس ہوگا، باقی تو اتنا سارا برف رکھتے ہیں، وہ پگھل کر گرتا رہتا ہے، پھر وہ کچھ سکرین وغیرہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سنا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو یہ اس سے میٹھا بن جاتا ہے، اور اصل گنے کا رس اتنا سا ہوگا، باقی یہ برف پگھلے ہوئے برف کا پانی ہوگا اور میٹھا ہوگا، یہ دیکھو وہ سکرین وغیرہ ڈالی ہوئی ہے. تو اس کو یہ بولو کہ نہ اس میں کوئی چیز میٹھا کرنے کی ڈالنی ہے، بھلے یہ پھیکا ہو، خالص چاہیے، دس روپے کے بھلے پچاس روپے لے، یہ خالص جو آپ جوس پیئیں گے نا گنے کا، یہ فائدہ دے گا، نقصان سے بھی بچائے گا، بیماریوں کا علاج بھی اس میں ملے گا، سب کچھ ملے گا. تو یہ اپنے سامنے یہ بنوایا جائے، یا قابل اعتماد آدمی ہو، ایسا نہیں کہ سب قابل اعتماد سب ٹھگ ہے، ایسا نہیں ہے، اچھے لوگوں سے دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ اپنے جیب پہ جو ہے نا وہ چپکن کے حوالے سے فرمایا تھا، اب مسجد میں اگر اس کو اس طرح کھولیں گے جس سے تھوڑی سی آواز پیدا ہو، تو اس میں کیا وہ احتیاط کی جائے گی؟ یا اب تھوڑی سی آواز کی آپ نے قید لگا دی نا، وہ تھوڑی سی ہو تو حرج نہیں ہے، اور گھڑی میں بھی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، مائک میں بھی تھوڑی سی آواز نکلتی ہے جو اس کو لگاتے ہیں، اور کھڑکھڑاتی کے ساتھ جو زوردار مائک کی آواز ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی. اور آپ کی آپ نے جو یہ سبھی جیب میں سے یہ کھولا نا، تو آپ کی آواز آنے کی وجہ آپ کا مائک ہے. نارملی اگر ہم جیسے کہ اگر ہم کھلتے ہیں تو یوں آواز نہیں نکلتی، اب یوں یہ آواز، لیکن اب مائک آواز اتنی نہیں نکلتی ہے. احتیاط جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا، جس طرح احتیاط سے کھولے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو. مطلب یہ جیسے مائک نہ ہو تو یہ کھولنے کی جو آواز آئی نا، یہ کسی کے لیے قابل تشویش نہیں ہے نا، ایک دم شر کر کے آواز نکلے جیسے وہ نہیں ہو، مدنی گلدستے مطلب شن کر کے آواز نکلتی ہے، تو یہ ہوتی ہے لوگوں کی توجہ لیتی ہے، تو اس طرح کی آوازیں تو مسجد میں نہیں چلیں گی. باقی اب یہ تھوڑی سی آواز نکلے گی تو اٹھنے بیٹھنے میں نکلتی ہے آواز، نماز کے لیے جاتے ہیں سجدے میں تو بھی تھوڑی سی آواز بعض اوقات گھٹنے کی ہو جاتی ہے، یا لوگ چلتے پھرتے ہیں تب بھی آواز بنتی ہے، اچھی باتیں کرتے تب بھی گونج بنتی ہے اس کی. تو جیسا موقع جیسا محل، ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو تشویش ہو، یا سوتے کے آرام میں خلل پیدا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. آپ جیسے ملاقات کرتے ہوں گے تو پیٹھ پر یوں تھپ تھپ کیا بولتے ہیں، تھپکی لگا دیں گے نہیں، آواز تو بنتی ہوگی. اس کو پنجاب میں ہم کہتے ہیں تھاپڑا، جی تھاپڑا، تھاپڑا تو دیو، تھاپڑی لگائی جائے، ایسا تھاپڑا نہ لگایا جائے گا چار آدمی چونک جائیں گے یہ کیا ہو گیا، وہ دوبارہ مانگے گا نہیں، وہ بولے گا وہ زیادہ فیس دے دیے. سبحان اللہ، یوہ مدینہ مدینہ ہو گیا، سبحان اللہ. صراط الجنان جلد انیس، انیس لکھ، اچھا وہ ہلال لینڈ کا وہ ایک طرح کا بنا دیا، جلد نمبر نو، اس میں پارے ہیں پچیس واں 26واں اور 27واں تین پارے. یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیے. ہدیہ صرف 350 روپیہ 350 ہے. کوئی ذہن بنتا ہے لینے کا؟ بہت گجرات والے نہیں لیں گے. گجرات والے بھی باب المدینہ والے بھی آئے ہوئے باپا الحمدللہ. بھیس کالونی والے بتا دیں, عرب علی والے بتا دیں. عرب علی نیت بنتی ہو تو جھوٹا ہاتھ اٹھانے خالی مجھے اچھا لگانے کے لیے کہ میں لوں گا یہ گناہ کروں گے, جھوٹ نہیں بولنا. اگر نیت بنتی ہے 350 روپے آپ خرچ کر سکتے تو حاصل کریں اس کو. پڑھے, پڑھنا نہیں جانتے تب بھی لینے کی اجازت ہے. گھر میں رکھ دیں گے کوئی پڑھ لے گا. برکت تو ہے نا قرآن کریم. کنز الایمان کا ترجمہ ہے اور اس میں کنز العرفان نے اس کا آسان ترجمہ بھی کیا ہوا ہے, پھر تفسیر بھی ہے, مدنی پھول, دینی مسائل, بہت کچھ خزانہ. اب کھول کے دیکھو تو اس میں کیا ہے. یعنی دنیا کی جدید ترین تفسیر ہے یہ. ظاہر ہے ایسی اس طرح کی آج ہی کہیں منظر عام پر آئی ہو یہ مشکل ہے تفسیر. ان مانو کر جدید اور واقعی اس کے کاغذ عمدہ, پرنٹنگ عمدہ, نہیں واجبی واجبی واجبی. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اگر شوق ہو تو بوریت نہیں ہوگی پڑھنے میں. ہدیہ صرف 350 روپیہ آپ بھی لیں اور آپ کی مسجد کے امام صاحب کو تحفے میں بھی دے دیں. لے کے آپ چاہیں تو 9 جلدیں لے کر دے دیں. یہ امام صاحب پڑھیں گے اس میں سے بیانات کریں گے وغیرہ وغیرہ, تو فوائد ہوں گے, آپ کو بھی ثواب ملے گا نا دینے کا انشاءاللہ. تو 9 جلدوں کا سیٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں, اللہ کرے مل جائے آپ کو. جی یہ سی ڈی سمیت 350 جی بابا. یہ تحفہ بھی ڈالا ہے بھائی؟ جی تحفہ بھی ڈالا ہے. مجانن مجانن یہ دنیا عرب کا طریقہ ہے. وہاں کی مارکیٹوں میں کوئی چیز لو اس کے ساتھ بازو کا کچھ نہ کچھ بندھا ہوا ہوتا ہے ساتھ میں, وہ ٹیپ کے ساتھ کہ یہ فری. وہ بولے اس میں پوری اس کی رقم بھی کھینچ لیتے ہو. یہ طریقہ ہی ہے. بڑا گلاس لینا تو چھوٹی گلاس لی اس کے ساتھ بازو کا بندی ہوگی تو بندہ خوش ہو کر لے لے. تو یہ چلو سی ڈی وی سی ڈی یہ کچھ نہ کچھ ہے مطلب وی سی ڈی ہے. وی سی ڈی ہے ماشاء اللہ. مدینہ ڈائری 2017 آنے والے سال کی ڈائری, ابھی دسمبر چل رہا ہے. اس کا ہدیہ صرف کہوں نہیں مائنس صرف 230 ڈائری کے شائقین یہ بھی لے سکتے ہیں. اس ڈائری میں خطبہ جمعہ, الوداع جمعہ, عیدین کے خطبے بھی شامل ہیں. ذمہ داران کے لیے مدنی پھول اور ہر صفحے پر بھی اس میں مدنی پھول جو ہے وہ تحریر ہوتے ہیں. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ کہ حضرت نے کہا کہ میں اس دعوت اسلامی سے پہلے جو ہے میں یہ دونوں جیبیں رکھتا تھا, تو حضرت سے پوچھنا ہے کہ اس سے پہلے حضرت کیا تھے؟ میں محمد سلیم کراچی سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر جس آدمی کی ٹانگ نہ ہو, ایک ٹانگ نہ ہو, یا ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی یا ایک ٹانگ کاٹی ہے, تو وہ اگر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ آپ یہ دو جیبیں ہیں آپ کی, آپ نے فرمایا کہ یہ دعوت اسلامی سے پہلے سے ہیں, تو اب دعوت اسلامی سے پہلے آپ کیا سلسلہ تھا آپ کا, کیا تھے آپ, کیا آپ کیا تھے, یعنی آپ کا کیا سلسلہ تھا دعوت اسلامی سے پہلے, کیا تو میں دعوت اسلامی کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوا نا، یوں نہیں، اس سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں، تو سانس لینے کا سلسلہ تو جب سے پیدا ہوا ہوں اب تک ختم نہیں ہوا، برابر سانس لے رہا ہوں، اور الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہوں، اور کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم لوگ کرتے رہتے تھے، ایک ذہن تھا مذہبی، جب سے داڑھی آئی میں نے کبھی بھی داڑھی نہیں منڈوائی، ایک مٹھی سے کبھی گھٹائی بھی نہیں، الحمدللہ جب سے آئی میں نے رکھ لی اللہ کی رحمت سے، اللہ اس دور میں داڑھی کا رواج نہیں تھا، اللہ نے توفیق دی، اس کا کرم ہو گیا، یعنی میں تعجب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا داڑھی کی وجہ سے، اس دور میں داڑھی وہ بڑا بوڑھا رکھ لے تو رکھ لے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی، بعضوں کی ہوتی تھی داڑھی لیکن وہ عمر ان کی نکل جاتی تھی تب رکھتے تھے، اس سے پہلے کا دور تھا کہ عام طور پہ لوگ داڑھی رکھتے تھے، لیکن میرے بچپن کا دور جو تھا اس میں داڑھی کم ہوئی تھی، الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی نے رنگ پور دیا ہے، داڑیاں ہی داڑیاں ہیں، آقا کی سنت بڑی زندہ ہوئی ہے اس دور میں الحمدللہ، تو میں ان دنوں بھی چونکہ مذہبی ماحول تھا میرا، اور میں دعوت اسلامی سے پہلے بھی امامت بھی تھی میری، اور دوران امامت ہی دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، اور ہم مطلب کچھ نہ کچھ میرے پاس ایک عیسائی بھائیوں کا ہوتا تھا ہلکا، داڑھی والے ہوتے تھے اس میں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، کرسی ایک اور سوال تھا، کرسی پر آپ نے کہا کہ نماز جو پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اگر کسی کی ٹانگ نہ ہو یا ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا درد ہو تو وہ کیا کرے؟ امیر علیہ سنت نے مطلقاً تو کرسی پہ نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہوگا، ظاہر ہے کہ جس کو اجازت ہے اس کے لیے تو اجازت ہے، یہ تو اسی کے لیے ارشاد فرمایا ہوگا کہ جس کو اجازت نہیں ہے، یعنی جس کا عذر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملے، اب جس کے لیے اجازت ہے مثلاً کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھٹنوں میں اتنی سخت تکلیف ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ سجدہ نہیں کر پا رہا، زمین پہ بیٹھ نہیں پا رہا اور سجدے کی اس کی صورت نہیں ہے، تو قیام چونکہ اس پر سے ساقط ہو چکا ہے، اب یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ٹانگ ٹوٹی ہوئی، اب ٹانگ ٹوٹنے کی واقعی اسی صورت حال بن گئی ہے کہ اب یہ سجدہ زمین پہ کر ہی نہیں سکتے، تو جب جو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، یا جو گیارہ انگل کا لکھا کہ اتنے چیز رکھ کے سخت اس کے اوپر سجدہ نہ کر سکے، تو اب اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب قیام بھی اس کے اوپر فرض نہیں رہتا، لہذا اگر یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو امیر علیہ سنت کا وہ منع فرمانا اس شخص کے لیے کہ جس کو اجازت نہیں ملتی اس کے لیے، ورنہ جس کا عذر ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، باقی اب اس کا عذر ہے نہیں ہے تو ہر ایک کی ظاہر الگ الگ صورت بنے گی، تو اس کے لیے جو ہے ایک تو رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، دوسرا یہ کہ دارالفتاء اہل سنت سے بھی اپنی نوعیت بتا کر اس حوالے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ صلو علی الحبیب، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ ربیع الاول شریف کے 12 دنوں میں ملک اور بیرون ملک کثیر تعداد میں عاشقان میلاد کی آمد کا سلسلہ رہا، ہمارے ترکی سے استنبول ترکی سے آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنے کچھ تاثرات دینا چاہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشدی، بن ترکیہ استنبول، محمد لطفی عطاری، الحمدللہ böyle bir yere ilk defa katıldım. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Yani böyle deli, yani aşk, peygamber aşkıyla divane olmuş bir cemaat. Çok güzel, çok etkilendim. Herkesin burayı görmesini isterim. İnşallah sizi de Türkiye'ye davet ediyorum. İnşallah sizi misafir etme isteriz Türkiye'de. Maşallah. Türkiye menü ne? Kuch farmaya. Lütfi. Lütfi attari. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. محمد شاہد اتاری پیارے باپا جان, ہمارے لطفی اتاری نے مطلب جو ہے عرض کیا ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا تو مجھے میلاد شریف کی جو محفل ہے بہت اچھی لگی, اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب ترکی میں بھی اسی انداز سے جو ہے محفل میلاد منائی جائے. اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ترکیہ میں تشریف لائیں. لبیک. ماشاء اللہ. آپ لے جائیں. ترکی بتا. مجھے تو اب سے نہیں ترکوں سے بہت پہلے سے محبت ہے کہ انہوں نے جو مکہ مدینے کی خدمت کی ہے, اور یہ ایسے عاشق رسول ہوتے ہیں ترک کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا, میں اپنے لیٹر پیڈ پر کچھ لکھ رہا تھا, مکتوب تیار کر رہا تھا, تو ایک ترک قریب بیٹھا ہوا تھا, وہ دیکھنے لگا, اس کو بےچارا اردو تو آوے نہیں, وہ سگے مدینہ میرے نام کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا نا, یہ اس کی سمجھ میں آ گیا, تو اس نے میرے ہاتھ سے لیٹر پیڈ لے لیا اس کو چوما, بولا سگم سگانے مدینہ, مطلب ہے کہ تم تو سگے مدینہ بولتے ہو اپنے آپ کو, میں تو سگانے مدینہ کا سگ ہوں, یعنی تم اپنے آپ کو مدینہ کا کتا بولتے ہو, میں تو مدینہ کے کتوں کا بھی کتا ہوں. وہ اس ترکی نے کہا, اب ایسا عاشق رسول تھا, اب چونکہ وہ لینگویج پرابلم تو تھا ہی, جان پہچان نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ میں اس کو جانتا تھا, تو یہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں ترک, اور جب یہ مسجد نبوی میں خدمت کرتے تھے تو ایک ایک پتھر تراشنے کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے, لے کر ماں تراشتے تھے کہ اس کی اٹھا ٹھو سے میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور پھر بھی فٹ کرنے کے لیے بھی وہ ہتھوڑیوں پر ربڑ اور کپڑے اور لپیٹ کر یہ آہستہ آہستہ وہ جام کرتے تھے, اتنی یعنی کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ انہوں نے تعمیرات کی مسجد نبوی شریف میں, تعمیراتی کام کیا تھا, اور سارے جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں کام کیا تھا تعمیراتی, اور سب کے سب حافظ قرآن بھی تھے, اس سے عاشقانِ رسول ہے ترکی. تو یوں مطلب یہ باتیں پڑھ کر سن کر مجھے وہ ترک بہت زمانے سے دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ معلومات ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں, اللہ نے وہ دن دکھایا کہ ترک میں بھی دعوت اسلامی داخل ہو گئی, اور آج ترک کے اسلامی بھائی ہمارے پاس بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ, ابھی ابھی اصلا نسلا ترکی ہے یہ لطفی ماشاء اللہ, اردو نہیں جانتے بےچارے, امام باندھا ہوا ہے, یوں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کون ہے ترکی ہے. مرحبا. اللہ مزید فضل سم مزید. اچھا محفل میلاد وہاں کریں گے ہم, اس کو اجتماع میلاد کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اجتماع میلاد, شاہد بھائی نوٹ کر لیجئے, اجتماع میلاد اپنی اصطلاح ہے انشاءاللہ. شاہد تو پاکستانی ہے, یہ وہیں ہوتے ترکی میں, اب وہاں اجتماعی میلاد تو ہوتے ہیں, یہ ہم جو کریں گے نا وہ بھی اجتماعی میلاد کہیں گے, اب وہ جو بھی اس کا نام رکھتے ہوں, ترکی میں تو جشن ولادت کی دھوم دھام ہوتی ہوگی ظاہر ہے. جی ہوتی ہے. جی ہاں الحمد للہ, اللہ ان کو سلامت رکھے برکت دے ماشاء اللہ, اب اللہ کرے کہ یہ اور بڑھے, اور یہ دعا ہے نا تو اس بار اللہ کرے کہ جلد تر یہ رمضان میں یہ 12 ترکی آ جائیں, یا 12 یا ایک ماہ کا احتکاف کر لیں ماہ رمضان کا, تو تھوڑا اس کا بھی ذائقہ لے لیں کہ رمضان شریف میں مزے کو مزہ نہ آ جائے تو بولنا. انشاءاللہ رمضان آئندہ 12 کشی لے برابر گلمے چالشجاز, sizden dua istiyorum bunun için inşallah başarabilmek için. İnşallah. ترجمہ کرتے ہیں یہ عرض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس رمضان میں جو ہے میں 12 اسلام بھائی کو ترکی سے پاکستان لے کر آؤں گا انشاءاللہ نیت کی ہے انشاءاللہ اللہ اس کے کہے کی لاج رکھ لے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی امجد حسین رحیم میر خان سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو گونگے بہرے ہیں کیا ان کے لیے بھی نماز کی اسی طرح حکم ہے جیسے ایک عام آدمی کے لیے ہے ان کے مسائل لکھے ہوئے نمازوں کے اس کا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے گونگے بہروں کے نماز کے مسائل سوالن جوابن گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب تو اس میں بھی ان کے نماز میں ان کو کس طرح پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ لکھا ہوا ہے تو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے جواب دیجئے پہلے دیکھو جب بھی جواب دینا ہوتا ہے کسی کو پوچھ کر نہیں کوئی بتائے تو جواب نہیں دینا ہے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیں دیکھ کر نہیں یہ ٹیبلٹ پی سی وغیرہ سے اور دیکھ کر نہیں دینا ہے بتانا بھی نہیں ہے پہلے جواب دیں گے میری برادری 50 سال سے اوپر والے اسلامی بھائی آسان سوال ہے شاید یہ لیکن یہ پتہ نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نکاح کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر شریف کتنی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی تھی سناٹا ہاتھ اٹھانے کی ممانعت نہیں ہے لبیک کہنے کی ممانعت نہیں ہے اچھا پیچھے بھی ٹھنڈے اچھا اصل میں بتا دیا تھا نا کہ جواب دے گا کون جواب دے گا کون 50 سے اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نام اپنی عمر مبارک کہاں سے تشریف لائے ہیں میں کورنگی نمبر 1 ناصر کالونی 32D مدینہ عمر میری کم و بیش 50 سال کے قریب ہے 50 سال پوری نہیں ہے چلو ٹھیک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریفہ جو تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی جواب درست ہے جواب دیجئے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی اس کا جواب کون دیں گے مدنی شخصیات بلے دے لیں آپ کہتے ہیں نا میری برادری دے گی حاجی رضا میری برادری تو دے چکی نہیں حاجی رضا کو کیا سکتا مدنی شخصیات وعلیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد احمد رضا تاری مرکز جامعہ المدینہ 8 سال جواب درست ہے ادھر آواز نہیں آئی جواب دوہرا دیجیے گا ہمارے پیارے اقالی اسرات والسلام کی اس وقت عمر مبارک جو نا وہ 8 سال تھی جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے جواب میری برادری جواب دینا چاہے تو میری برادری 60 سال کی ہے, 60 اور اوپر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ 60 سال سے اوپر پتا چل جائے گا جاگ بھی رہے کہ نہیں. باپو 60 سے اوپر, یہ 60 سے اوپر تو لگتے نہیں ہیں, یہ تو نوجوان لگ رہے. 60 سے اوپر ہاتھ اٹھے سفید ریش, یہ بتا دیں گے, یہ ذمہ دار ہے اصل میں. عمر اگر پوچھ لی جائے نا پہلے بتا دیں. سکسٹی پلس شاید یہ یو کے والے ہیں کہ نہیں, اور ہیں وہ شاید دوسرے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. دو عیسائی بھائی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بتائیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 61 سال. پاپا میری عمر 64 سال 6 مہینے. ابھی تک جوان ہیں کیا آپ؟ داڑھی آپ کی کالی کالی ہے. پاپا ان کے دادا حضور کا نام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور کا نام حضرت عبد المطلب تھا. یہ تصدیق یا تکذیب آپ کے پڑوسی؟ یہ سفید داڑھی والے اس نئے میں بزرگ صحیح فرمایا انہوں نے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی. جواب دونوں کا درست ہے. یہ کالی داڑھی والے لال داڑھی نہ کر لیں. ابراہیم ابراہیم یہ داڑھی کر لیں گے پاپا آپ نے کہا. ماشاءاللہ بوڑھا بیل ہے نا, اس کے سینگ کاٹ دے نا تو بچڑا نہیں بنتا. ہو یا لازت نے فرمایا تو سب سے پہلے جو ہے نا کالا رنگ جو ہے نا داڑھی کو, یہ فرعون نے کیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے داڑھی کو سب سے پہلے مہندی لگائی تھی. لال مہندی, پیلی بھی لگا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چندو آدم سے بات کر رہا ہوں. عشاء کی نماز میں جو تین وتر نماز ہوتی ہے تو اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, مجھے دعائے قنوت یاد نہیں, بہت کوشش کی یاد نہیں ہوتی ہے, تو اب اس کی جگہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ پڑھ لیجیے. یہ بھی نہیں آتی. یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی تین بار کہہ لیجیے. یا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی کہہ لیجیے. یا ربی اغفر لی کہہ لیجیے. یہ بھی نہیں آتا. یا ربی یا ربی یا ربی تین بار یہ کے لیے دعا قنوت کی جگہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بہت کوشش کی آپ نے, وضاحت نہیں فرمائی بابا. مجھے تھا کہ بہت کوشش پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں گے, کہ میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے دعا قنوت یاد نہیں ہوئی. تو میری ساحل محترم سے بھی مدنی نتیجہ ہے اور دیگر حاضرین و ناظرین سے مدد ملتی جائے کہ بہت کوشش کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ دعا وغیرہ بھی یاد ہو جائے. ہماری کوششیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. اور ساحل محترم کو مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ نے چاہا تو یہ کم از کم 3 دنوں کے اس سفر میں آپ کو دعا قنوت ہو سکتا ہے کہ یاد بھی ہو جائے. تو مسلسل آپ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توحید پر تھے, یعنی کہ بت پرستی نہیں فرماتے تھے, توحید پر قائم تھے, اہل ایمان. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان, مشہور نام تو عبد المطلب ہے, حالانکہ ان کا نام جو ہے نا اصل نام یہ تھا شیبہ شیبۃ الحمد. اصل نام تھا ان کا شیبۃ الحمد. یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے، عبادت گزار تھے. غار حرا جا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجالا کیا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ بھی غار حرا میں جا کر کھانا پانی ساتھ لے جاتے، تو کئی کئی دن تک لگاتار عبادت میں مصروف رہتے. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر غار حرا میں احتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالی کی طرف توجہ کرتے اور گوشہ نشین رہا کرتے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور حضرت عبد المطلب کے مبارک بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے، عبد المطلب سے بڑی عقیدت تھی. مکہ مکرمہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے، دعا قبول ہو جاتی تھی. ان دنوں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور سختی سے روکتے تھے. اور چونکہ یہ حکیم بھی تھے، چوروں کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا، یہ ان کا لقب ہے. شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد یعنی کہ توحید پرست تھے، کیونکہ ان دنوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، بلکہ یہ تو شاید ولادت سے بھی پہلے کی باتیں ہوں گی. تو اللہ تعالی کی توحید پر یہ ایمان رکھتے تھے. زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، وہ زمین سے مل گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا. آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے. اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے دور میں پیش آیا. 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات شریف ہوئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا بتائیے، جواب دیجئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ کون دیں گے عوام؟ یہ مدنی اسے یاد کر لیا ہوگا، یہ پہلے سے پڑھا ہوگا انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، عبد الرؤف عطاری، جرمنی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت شیبہ تھا. شیب الحمد بھی نہیں ہے، اب وہ شیبہ میں بس وہ تلفظ میں تھوڑا مجھے خود تردد ہے، تو شیبت الحمد، شیبہ شیبۃ الحمد. چلو بھائی جواب ان کا درست مان لیا جاتا ہے. قرآن کریم تیس پارے قرآن کریم جو مسجدوں میں رکھے ہوتے تشریف فرما ہوتے یہ قرآن کریم بھی مکتب المدینہ کی طرف سے یہ تحفہ بھی آیا ہے ہدیہ 480 روپیہ یہ بھی مکتب المدینہ سے حاصل کیجئے اپنے گھر میں رکھیے بھائی سے برکت ہے زیارت کرنا کار ثواب چھونا بھی اس کا ثواب اور پڑھنا یہ بھی ثواب ہی ثواب اپنے گھر میں مکتبۃ المدینہ کا ایک کلام پاک ہونا چاہیے 480 روپے ہدیہ اور یہ 30 پارے جو ہے وہ اس کا سیٹ ہے پورا یہ الگ الگ ہے 30 پارے جی 30 پارے الگ الگ اس میں الگ الگ جی جی بابا الگ الگ وہ سیٹ اصل میں گھر میں رکھتے ہیں نا بابا ایک پارا دو پارے تین پارے ختم وغیرہ میں بھی کام آتے ہیں. اچھا یہ مقتد المدینہ نے 30 پاروں کا سیٹ جو ہے نا ماشاء اللہ قرآن کریم کا یہ شائع کیا ہے. اچھا اچھا الحمدللہ واہ بھائی یہ بھی گھر کی ضرورت جی ہر گھر میں ہونا چاہیے. مجھے آزمائش ہوتی ہے تو لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں کبھی موت میت ہوتی ہے تو اس وقت یہ پارے تو بڑے کارآمد ہوتے پڑھانے کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحبیب. شعیب بخش اتاری ایڈوکیٹ منڈی باودین سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بہن کس عمر میں اکیلی حج عمرہ پر جا سکتی ہے؟ اسلامی بہن کے لیے اکیلی جانے کی اجازت نہیں ہے چاہے 100 سال کی ہو. اس کے لیے تمہیں شوہر یا محرم کا قابل اطمینان ہونا یہ ضروری ہے. جیسے چھوٹے بچے کو لے جاتی بھی کافی نہیں ہے. بد دیانت سخت فاسق و فاجر بھی محرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اس کو داؤ پہ نہ لگا دے. قابل اطمینان ہونا چاہیے. حج کا اس سے تعلق نہیں ہے سفر. اب جیسے مکے شریف سے کوئی حج کرے اسلامی بہن تو وہ اکیلی بھی کر سکتی ہے جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. یا ہم سوال کرنے والے کی مراد شرعی یہی ہوگی کہ پاکستان سے جیسے حج کرنے کے لیے گئی تو شرعی سفر کا مسئلہ ہے نہ کہ حج کا نہ کہ عمرے کا. شرعی سفر میں اس کے ساتھ محرم قابل اطمینان شوہر یا تو شوہر ہو یا محرم ہو یہ ہونے چاہیے ورنہ گناہگار ہوگی. مثلا باب المدینہ ہے اب زمزم نگر حیدرآباد یہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے باب المدینہ سے. تو باب المدینہ سے زمزم نگر اسلامی بہن اکیلی نہیں سفر کر سکتی. اس طرح زمزم نگر والی یہاں اکیلی نہیں آ سکتی شرعاً ان کو آئے گی تو گناہگار ہوگی. بلکہ بابا ٹھٹھا بھی نہیں جا سکتی حالانکہ وہ 92 کلومیٹر کے اندر اندر ہے تو ایک دن کی مسافت ہو اس میں بھی سفر کرنا جو نا منع ہے بلکہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى حبيبي دعائیں آج ہمارے گجرات والوں کے لیے بھی خوشخبری بھی ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم ان شاء الله دعا کے بعد ایک بڑی پیاری خوشخبری بھی ہے وہ بھی ہم سنیں گے ان شاء الله چاچو مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوا تھا ماشاءاللہ کہ ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے تو جواب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو درست جواب دینے والوں کے نام محمد آزان گجراوالا بنت خلیل احمد سردار آباد فیصل آباد بنت حاجی شوکت شاہ کوٹ اتاری اسلامی بہن گاؤں پورب بنت غلام سرور باب المدینہ ام سعید مرکز اولیاء لاہور بنت اکبر مدینہ اولیاء ملتان بنت ظفر اقبال خانے وال بنت محمد اسلم سردار آباد فیصل آباد ام اشعر باب المدینہ بنت نذیر فاروق آباد بنت غلام یاسین گجرا والا اچھا محمد اذان نام ہر لفظ کے ساتھ محمد نہ بولنا اذان اذان تو اذن کی جمع ہے نا دو کان بہت سارے کان ہاں یہ اذان بولتے ہیں اذان ہو گئی تو اذان منے بہت سارے کان اور نماز کے لیے جو دی جاتی وہ اذان نہیں ہے اذان الف پر صبر ہے ائمہ کو ائمہ اکرام کو ائمہ اکرام بولتے ائمہ اکرام نہیں ہے ائمہ اکرام الف پر صبر ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفی آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو یہاں کے حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں مولا کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شائن شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام غزالی صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم، حاجی مشتاق، اور دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، ہم سب کی حاضری اس مدنی مذاکرے میں، علم کے اس اجتماع میں قبول فرما. ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری بے باکیوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں نزا کی سختیاں ہم پر آسان فرما. مولا کریم، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، قبر میں بھی ہمیں عذاب سے بچانا، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے پر، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. آہ پلے نیکیاں نہیں، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب. یا اللہ، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچانا، اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما دیں، ہماری تکلیفیں دور فرما دیں. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو بھی اچھا کر دیں، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما. یا اللہ، قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما. آج کے اس اجتماع میں جو او بی وین کے ذریعے عاشقان میلاد جمع ہوئے، جو گجرات سے ہمارے بالخصوص باب المدینہ میں حاضر ہوئے، اور بھی جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، اے اللہ، یہ طرح طرح کے ارمان لیے حاضر ہوئے ہوں گے، کچھ نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیاں بھی دی ہیں. مولا تو سب کے کاموں کو جانتا ہے، سب کے ناموں کو جانتا ہے. اے اللہ، یہ جو حاضر ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی خالی جھولیاں گوہرے مراد سے بھر دے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ، ان میں جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کے جو بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے. جو بیچارے قرضے تلے دبے ہیں، مولا ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب کر دے، ان کے کاروبار میں آسانیاں عطا کر، ان کی نوکریوں کے مسائل دور ہو جائیں. یا اللہ، گھروں کی لڑائیاں جھگڑے دور ہو جائیں، ناچاکیاں دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں عطا فرما، پیار عطا فرما. اے اللہ، جو بے اولاد آئے ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. مولا کریم، جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما. یا اللہ، سب کے گھروں پر رحمت کی نظر فرما، ہماری جائز مرادیں پوری فرما. پیارے محبوب کا صدقہ، یا اللہ، ہمیں بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ، میٹھے مدینے کی معطر ہواؤں کا واسطہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ، ان کو صحتوں، عافیتوں، راحتوں، مدنی کاموں بھری طویل زندگی نصیب فرما. یا اللہ، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو مالا مال فرما. جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بخش دے میری ساری خطائیں اللہ، کھول دے مجھے میری ساری خطائیں يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. خوشخبری، ہمارے وہ عاشقان میلاد جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں ابھی انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ شہزادہ عطار ان سے عام ملاقات بھی فرمائیں گے. انشاءاللہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے اور شہزادہ حضور سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کریں گے. لبیک. اور روزہ رکھیں گے گجرات والے، تو جو سحری کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ کل کا جو روزہ رکھیں گے ماشاءاللہ. خالی سحری نہیں ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اسلام بھائی انشاءاللہ ان کو سحری بھی پیش کی جائے گی، روزہ بھی رکھے گا. یو کے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. صرف ان کو ہی سحری پیش کی جائے گی جو کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، باقیوں کو اجازت نہیں ہے کھانے کی. یا رسول اللہ

دینے پہ فدا ان کو آباد رکھے ان کی شہری جگہ ہر جگہ ہو بھلا ان کی شہری جگہ ہر جگہ ہو بھلا مسلک اعلی حضرت کو آباد رکھے مسلک آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے آستار کو شاد رکھے اے خدا میرے آستار کو شاد رکھے ہر قدم پر